बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिखाता है सब कुछ मदीना मदीना। अल्लाह ताला की रहमतों का मरकज़ मदीना मदीना। बेवकूफ़ लोग सिखाते हैं कि सुबह उठते ही ये मालूम करो कि आज का दिन कैसा होगा। मदीना मदीना ने सिखाया कि सुबह उठते ही कहो, या अल्लाह आज के दिन की तमाम खैरें अता फरमा और आज के दिन के तमाम शुरूर से बता। सितारे खुद मखलूक, वह किसी की किस्मत क्या बनाएंगे। हाथ की लकीरें कभी सीधी कभी टेढ़ी, जायचे अदद और बुर्ज किसी के कब्ज़े में हमारी किस्मत नहीं। पत्थर अंगूठियाँ और हीरे, ये सब मिट्टी के मुख्तलिफ रंग, इन सब का खालिक व मालिक अल्लाह ताला, वही हर खैर और हर शर को लाने और हटाने वाला। मदीना मदीना ने अपने मानने वालों को ना वहम में उलझाया ना शक में गिराया, बल्कि सीधा सीधा अल्लाह ताला से मिलाया और ऐसे ऐसे राज बताए कि दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी बन जाए। रात को एक हदीस शरीफ की शरह देख रहा था, दिल झूम उठा। हदीस कुदसी है, यानी हदीस में अल्लाह ताला का फरमान है। रिवायत अबू दाऊद की है, रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकूलुल्लाहु अना सालिसु शरीकैन मा लम यखुन अहदुहुमा साहिबहु फ़ैदा खाना अहदुहुमा साहिबहु खरजतु मिन बैनिहिमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं दो शरीकों में तीसरा होता हूँ जब तक कि इनमें से एक दूसरे के साथ खयानत ना करे, फिर अगर इनमें से एक दूसरे के साथ खयानत करे तो मैं उनके दरमियान से निकल जाता हूँ। सुबहान अल्लाह, तिजारत का ऐसा उसूल और राज समझा दिया कि जिसमें नफ़ा ही नफ़ा, फ़ायदा ही फ़ायदा और कामयाबी ही कामयाबी है। फरमाया कि दो मुसलमान किसी तिजारत या काम में आपस में शराकत करते हैं तो मैं अल्लाह ताला उनके साथ हो जाता हूँ, हिफाजत के लिए, बरकत के लिए, कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए और रहनुमाई के लिए। एक और रिवायत में फरमाया, यदुल्लाह अलश्शरीकैन मा लम यतखावना, यदुल्लाह अलश्शरीकैन मा लम यतखावना। अल्लाह ताला का हाथ दो शरीकों पर होता है जब तक कि वो आपस में खयानत ना करें। जब किसी तिजारत, किसी सौदे, किसी काम में अल्लाह ताला खुद शरीक हों तो इसमें भला नुकसान क्या हो सकता है। वाज़े इरशाद फरमाया कि अना सालिसु शरीकैन, दो शरीकों के साथ तीसरा मैं होता हूँ और मैं उस वक्त तक उनके साथ रहता हूँ जब तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खैरख्वाह रहते हैं और एक दूसरे को धोखा नहीं देते, एक दूसरे से बदगुमान नहीं होते, एक दूसरे से खयानत नहीं करते। यानी दो अफराद के दिल जुड़े तो उनको अल्लाह ताला मिल गया। अल्लाह ताला को मुसलमानों का जोड़ इतना महबूब है, लेकिन जैसे ही उनके दिलों में एक दूसरे के लिए खयानत आई, धोखा आया, तो अल्लाह ताला ने उनको अकेला छोड़ दिया। अब ना हिफाजत, ना बरकत, ना रहनुमाई और ना कामयाबी। एक रिवायत में है कि अब शैतान उनका तीसरा बन गया, यानी अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया और शैतान उनका साथी बन गया, और शैतान बदतरीन खुला दुश्मन है। हजरत सहाबा किराम ने इस हदीस शरीफ और मदीना मदीना के इस राज को दिल में बिठाया। वो शराकत फरमाते और अपने दिल की अच्छी नीयत और अपने शरीक के साथ खैरखाही के जज्बे की बदौलत अल्लाह ताला को अपने साथ पा लेते। तब हालत ये थी कि पूरे पूरे शहर में ज़कात लेने वाला कोई एक फ़र्द नहीं मिलता था। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हजरत सहाबा किराम बेशक इस लायक थे कि उनको अल्लाह ताला ने अपने सबसे महबूब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया। वो जो सुनते थे दिल के कानों से सुनते थे और फिर उस पर ऐसा अमल करते कि पहाड़ भी उनकी इस्तिकामत के सामने झुक जाते। सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना कि जो सवाल से बचना चाहे, यानी पक्का आज़म करे कि मैं किसी से नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह ताला उसे सवाल से बचा देगा, और जो लोगों से मुस्तगनी होना चाहे, यानी पक्का आज़म करे कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, किसी की इमदाद पर नज़र नहीं रखूंगा, तो अल्लाह ताला उसे मुस्तगनी फरमा देते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु मुहाजिर बनकर मदीना मदीना तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर बात है बिल्कुल खाली हाथ थे। हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भाईचारा हज़रत साद इब्ने रबी रज़ी अल्लाहु अन्हु से करा दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु माली तौर पर खुशहाल थे, बहुत खुशी खुशी अपने भाई को घर लाए। फरमाया कि आधा माल आपका और आपके निकाह का भी इंतज़ाम है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला आपके माल और अहल में बरकत अता फरमाए, मुझे आप बाज़ार का रास्ता बता दें। बाज़ार गए और पहले दिन ही कुछ पनीर कुछ घी कमा लाए। इस्तिग़ना वाले मदनी राज की बरकत के कुछ ही अरसा में मदीना मुनव्वरा के बड़े ताजिर बन गए। आज बहुत से लोग कह देते हैं कि काश हम हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते, हालांकि हमारी हालत हरगिज़ ऐसी नहीं है कि हम इस तरह की बुलंद तमन्ना कर सकें। ہم تو ایسے نفس کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرمائے۔ ایک صاحب بہت پریشان حال تھے، بتا رہے تھے کہ میں نے ایک پیر صاحب سے بیعت کی، پھر مالی تنگی آئی تو انہی سے قرضہ لے لیا۔ اب قرضوں اور پریشانیوں میں گھر چکا ہوں اور شرم کی وجہ سے ان کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی جس شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا نفس کی اصلاح ہو، اسی کو اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے کا ذریعہ بنایا۔ کئی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے شیخ مجھ سے کھڑے ہو کر ملتے ہیں، میرے استاد مجھ سے کھڑے ہو کر ملتے ہیں، حالانکہ بہت شرم کی بات ہے۔ شیخ اور استاد کے سامنے جاتے وقت بھی نفس کا تکبر ساتھ ہے تو پھر روشنی کہاں سے ملے گی؟ مدینہ مدینہ نے آداب واضح فرما دیے، پھر جنہوں نے ان آداب کو اپنایا وہ آسمانوں سے بھی بلند ہو گئے۔ تصوف کی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مشائخ لکھتے ہیں، ہم اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، زمین بوسی کا شرف پایا۔ دل میں یہ تمنا ہونا کہ میرا شیخ میرے لیے کھڑا ہو، یہ تو بہت ناممکن بات ہے۔ وہ حضرات تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جس قدر جھکنے کی اجازت ہے خود اور دل کو جھکاتے، تب اللہ تعالیٰ زمین کے بادشاہوں کو ان کے قدموں میں گرا دیتے۔ یہ مدینہ مدینہ کا کمال ہے کہ وہ یہ سارے راز سمجھاتا ہے، کہاں ادب کرنا ہے اور کہاں ادب کرانا ہے، کہاں کچھ دینا ہے اور کہاں سے کچھ لینا ہے۔ حضرات صحابہ کرام ان آداب میں پکے تھے، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی تاجر یہ معلوم کرنے کی زحمت نہیں کرتا کہ مدینہ مدینہ نے کامیاب تجارت کے کیا راز اور کیا آداب سکھائے ہیں۔ ہم نے آج جو حدیث قدسی شریف بیان کی ہے، انا ثالث الشریکین، کہ اللہ تعالیٰ دو شریکوں میں تیسرے ہوتے ہیں، اس حدیث شریف پر عمل کی برکات کے بے شمار قصے، اور یہ حدیث شریف صرف تجارت کے لیے نہیں ہے، کسی بھی اچھے معاملے میں جب دو مسلمان باہم شریک بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت ان کو نصیب ہوتی ہے، مثلا گھر چلانے کے معاملات میں اور اولاد کی تربیت میں، میاں بیوی کی شراکت۔ اگر ان دونوں کے دل جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیتے ہوں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسی معیت اور نصرت ملتی ہے کہ گھر خیر و برکت سے بھر جاتا ہے اور اولاد کی تعلیم و تربیت بھی مثالی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں تو گھر اجڑ جاتا ہے۔ یہی معاملہ دو بھائیوں کا ہے جو کسی کام میں شریک ہوں، یہی معاملہ دو بہنوں کا ہے جو کسی کام میں شریک ہوں، اور تجارت میں تو یہ اصول آج کل کے الفاظ میں گیم چینجر کا کردار ادا کرتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے غریب و فقیر افراد اس اصول کو اپنا کر غنی ہو جاتے ہیں۔ کسی زمانے ایک مسجد میں درس اور جمعہ کے بیان کی توفیق ملتی تھی، وہاں تاجر حضرات زیادہ تھے تو اس حدیث شریف کا خوب بیان ہوتا تھا۔ کئی افراد نے اس حدیث پر عمل کر کے عمل کے لیے اپنی بیوی کو تجارت میں اپنا شریک بنا لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تجارت کامیاب ہو گئی۔ مگر یہ ان میاں بیوی میں ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ خاوند نے بیوی سے اس کا کچھ مال لیا اور اسے تجارت میں اپنا شریک بنا لیا، یہاں ان دو شریکوں میں اکثر خیر خواہی ہوتی ہے اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو زیادہ نفع ہو۔ جب یہ حالت آئی تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گئے تو پھر کامیابی میں کیا شک۔ بعض تاجر حضرات نے بتایا کہ کام میں نقصان جا رہا ہے تو ان کو بھی یہی مشورہ دیا کہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ کوئی بھی فرد جو آپ سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو اور آپ اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہوں، اور اس کا مال حلال بھی ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے خیر اور امانت کا جذبہ رکھتے ہوں، تو پھر کاروبار کا نقصان چند دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کاروبار کے نفع میں اللہ تعالیٰ کا حصہ مقرر رکھا جائے کہ میں اتنا نفع ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوں گا، اور پھر دل کی خوشی سے یہ حصہ نکالا جائے، تو اس سے بھی کاروبار میں بہت کامیابی ملتی ہے۔ یہ راز بھی مدینہ مدینہ نے سکھایا ہے، اس کی تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تجارت کے لیے چلنے والوں کا تذکرہ جہاد و قتال میں چلنے والوں کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں جہاد اور تجارت کو جمع فرمایا، انہوں نے اپنی تجارت سے جہاد کو بے حد فائدہ پہنچایا، اور کبھی بھی تجارت کو جہاد میں نکلنے کے لیے رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے تجارت اور اس میں کامیابی کے راز اپنی امت کو سکھائے۔ اسی نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ چند باتیں عرض کی ہیں۔ آج تجارت شریعت سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، آج تجارت جہاد فی سبیل اللہ کو نفع نہیں پہنچا رہی، بلکہ جو اہل جہاد اہل تبلیغ تجارت میں جاتے ہیں وہ بھی خلاف شرع تجارت میں مبتلا ہو کر خود بھی جہاد اور تبلیغ سے محروم ہو جاتے ہیں، الٹا اپنے ظاہری حلیے اور نسبت کی وجہ سے دین کے ان کاموں کو بھی بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو یورپ کی سودی تجارت تو سکھائی جا رہی ہے، جبکہ مدینہ مدینہ کی پاکیزہ تجارت کا ان کو علم نہیں ہے۔ اللہ کرے مدینہ مدینہ کی برکت سے کچھ توجہ اس طرف بھی ہو جائے۔ مجلس کا اختتام مدینہ مدینہ کی سکھائی ہوئی تجارت کے دو واقعات پر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بہت ماہر تاجر تھے، لوگ ان سے تجارت کے معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میرے والد محترم حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ان پر بہت زیادہ قرضہ تھا۔ میں مشورہ کے لیے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے ملنے گیا تاکہ اپنے والد کی جائیداد اور قرضہ کے امور میں ان سے مشورہ کر سکوں۔ معلوم ہوا کہ آپ بازار گئے ہوئے ہیں۔ میں بازار میں آیا تو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ لے کر بازار میں گھوم رہے ہیں تاکہ اس اونٹ کو فروخت کریں۔ میں نے سلام کے بعد اپنا مسئلہ بتایا تو کہنے لگے، تم میرے ساتھ رہو، میں یہ اونٹ بیچ لوں تو پھر گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ اب وہ مجھے بھی اپنے ساتھ گھماتے رہے۔ گرمی اس قدر تھی کہ مجھے سورج سے بچنے کے لیے اپنی چادر کی آڑ لینی پڑ رہی تھی۔ کافی گھومنے کے بعد ایک آدمی نے ان سے وہ اونٹ خرید لیا، مگر اس میں ان کو صرف ایک درہم کا نفع ملا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کہہ دیا کہ آپ نے صرف ایک درہم کے لیے خود کو اور مجھے اتنی سخت گرمی میں سارا دن تھکایا۔ انہوں نے بات سن لی مگر جواب نہ دیا اور مجھے ساتھ لے کر واپس لوٹے۔ راستے میں وہ ایک ٹوٹی ہوئی آبادی کی طرف مڑ گئے۔ وہاں ایک کمزور بوڑھی عورت سے ملے اور اسے وہ ایک درہم جو آج کمایا تھا دے دیا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے اس بڑھیا کی حالت دیکھی تو عزم کر لیا کہ آج جتنا بھی نفع ہوگا سارا اس کو دوں گا۔ اب اتفاق ہے کہ آج نفع کم ہوا، اگر بہت زیادہ ہوتا تو وہ بھی سارا میں اسی کو دے دیتا۔ نمبر دو، حضرت عروہ بن جاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک بار منڈی لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دینار دیا اور فرمایا، اے عروہ، منڈی میں جاؤ اور ہمارے لیے ایک بکری خرید لاؤ۔ میں منڈی میں گیا، وہاں بھاوتاؤ کر کے ایک دینار کی دو بکریاں خرید لایا۔ راستے میں مجھے ایک آدمی ملا، وہ میرے ساتھ بھاوتاؤ کرنے لگا۔ میں نے سودا کر لیا اور ایک بکری اس کو ایک دینار میں بیچ دی۔ اب ایک بکری اور ایک دینار لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رہا آپ کا دینار اور یہ رہی آپ کی بکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل پوچھی تو میں نے پوری بات عرض کر دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، یا اللہ، اس کے ہاتھ کے سودے میں برکت عطا فرما دیجئے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت ایسی لگی کہ آج کوفہ کے بازار میں کھڑے کھڑے تھوڑی دیر میں 40,000 نفع کما لیتا ہوں۔ سکھاتا ہے سب کچھ مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔